Είδε καθόλου την εφημερίδα Δημοκρατία. Δημοκρατία. Καλό. Ναι, ναι, καλό. Σχετικό το γέλιο. Για πες. Είδε καθόλου τα εγκλήματα λέει τη αριστερά και όλα, δεν ξεχνά τι σημαίνει αριστερά και τέτοια. Δεν το δω, όχι. Τι λέει. Όχι, ρε, είχε ένα ένθετο την Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος. Την προηγούμενη Κυριακή, δεν θυμάμαι. Δεν σε είχα πάρει γι' αυτό. Να σου πω, ξέρει ότι πρέπει να είναι η επόμενη απαγορευμένη λέξη, η λέξη Δημοκρατία πια. Γιατί η Δημοκρατία λέγει και ο Παπαδόπουλος, όλη η Δημοκρατία λένε. Και αριστερά, ίσως. Και αριστερά. Ναι, κυρίως η αριστερά. Εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να είναι η επόμενη απαγορευμένη λέξη. Δηλαδή μετά την έννοια ελευθερία, θα καταργήσουν και τη λέξη Δημοκρατία. Αποστολή, τι θα γίνει, ρε. Πόση ώρα θα περιμένουμε για να το σηκώσει. Πολλές. Πολλές. Δεν θα μου βασανίζει, ε. Δεν με θυμάστε, είμαι αυτό που γουστάρει ή Εύα Καηλή ή Τζίλφ. Η Εύα Καηλή ή. Τζίλφ. Τζίλφ. Όχι, δεν σε θυμάμαι. Ναι, ναι. Δεν σε θυμάμαι, όχι. Πάντως, Εύα Καηλή γουστάρω και εγώ τώρα. Αν τα λέμε αυτά, έτσι, δεν θέλω να κοροϊδευόμαστε. Καλά, τώρα εντάξει, ποιο δεν γουστάρει. Ναι. Ξαφνικά, πράσινο μάτι, μη σου τύχει. Λοιπόν, να σου πω τώρα, είμαι στην Αγγλία και κάνω τρακτορικό και θέλω να περάσει ένα μήνυμα στον Καζάκου που είπε ότι εμεί οι νέοι που φεύγουμε προδότε. Α, ναι, γεια σου προδότε. Πες το, αν μου βρίσκει δουλειά θα καθόμουν. Αν σου βρίσκει δουλειά θα καθόσουν. Ναι. Ο προδότης δεν αλλάζει, σιγά μην καθόσουν. Σας σέρουμε. Α, σου πω, εσύ χρειάζεσαι συνεργάτη, τίποτα, θέλω να συνεργαστούμε. Ναι, τσάμπα όμως άμα θέλεις. Τσάμπα, γιατί τσάμπα, μπορώ να κάνω τη φωνή σου. Γι' αυτό τσάμπα, γιατί δεν κάνεις δικιά σου φωνή. Ναι, να πω κάτι για τις αγιογραφίες που κάνανε για τον Μητσοτάκη, το συγχωρεμένο. Θύμισε τις μυρολογίστρες τις παλιές που τους δίνανε δύο αυγά, ας πούμε, και πηγαίνανε και κλαίγανε το πεθαμένο. Αυτό ήθελα να σου πω, Αποστόλη μου. Μωρινέρα, είναι το σήκωσε. Ναι. Έλα, Μωρή, σε θαύμασα την ελληνοφρένεια, φίλε, που είπε για αυτό το σκατό, αυτό τον καρβέλα που τον ξεφτύλισε. Επιτέλου, ρε μαλάκα, αυτά τα σκουπίδια πρέπει να φύγουν, ρε μαλάκα, την τηλεόραση. Όχι, αγάπη μου, δεν υπάρχει περίπτωση. Αφού αυτά θέλετε, αυτά θα βλέπετε. Ποιο θέλει, ρε μαλάκα. Αυτοί που δίνουν νούμερα. Ποιο πήγαινε, ρε μαλάκα, τα σόου που μάζευε όλα τα σκουπίδια, οι ξεφτυλισμένοι και του δούλευε τα κακόμοιρα τα παιδάκια. Ήταν κι άλλοι σκουπίδια, άλλοι ήταν κακομοίριδε, να πούμε. Με αυτά τα σκουπίδια μαλάκα. Εσύ βρε καραγκιόζη που πήγαινες μπας και βρίσκα μια γκόμενα. Μαλακνιάρη. Ευτυχώς πήγαινε η κρίση μαλάκα και φύγαν αυτά τα σκουπίδια από την τηλεόραση. Και τώρα βέβαια. Και ήρθαν άλλα σκουπίδια πιο ακριβοπληρωμένα, ας πούμε. Σκουπίδο project πιο ακριβά, οπότε φύγαν ευτυχώς τα φθηνά. Δεν πάω να διαβάσω, αλλά δεν συγκινήθηκα. Παιδιά, άκουσα να δείτε. Είναι απαράδεκτο να βλέπετε αυτή την εκπομπή και να μην έχετε πάρει ακόμα αυτό το πακέτο με αυτά τα βιβλία. Γιατί? Γιατί το χρωστάμε σε αυτούς τους ήρωες. Το χρωστάμε στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Το χρωστάμε στον Μαρμαρωμένο Βασιλιά. Και ειδικά με τις μαλακίες που έλεγε ο Άδωνης ότι χρωστάμε να. Τώρα Άδωνης και μαλακίες πάει μαζί. Ναι, βέβαια. Ότι χρωστάμε να πάρουμε τα βιβλία, το οφείλουμε στο Μαρμαρωμένο Βασιλιά, το οφείλουμε στους προγόνους μας και τέτοια. Ναι, το χρωστάμε. Αλλά όχι σε αυτόν. Όχι και σε αυτόν. Εγώ θα πω και σε αυτόν. Όχι. Ναι. Να τα πάρουμε από αλλού. Να τα πάρεις εσύ από αλλού. Αιωνία του η μνήμη. Έλα, ζωή σε λόγου μας. Σαρκάζει το κρεβάτι τη χαρά τους και αυτοί λένε πως έτριξε. Δεν λένε πως το κρεβάτι οραματίζεται μελλοντικούς θανάτους. Κάπα γάμα Καριωτάκης. Βάλτε ποιήση στη ζωή σας. Μα είμαστε λαός εμείς. Κάτι προσπαθούμε και κάνουμε τώρα, εντάξει. Α, έχουμε αφήσει όλους τους επιτυχημένους να μην είναι πρωθυπουργοί. Από τον Γεωργάκη, από τον Γιάννο. Όλους όμως. Δεν πρέπει να φτιστούμε και να αποφασίσουμε να διαλέξουμε έναν από αυτούς. Ποιον μπορεί να διαλέξεις. Αυτό το ένα είναι πρόβλημα. Δεν μπορώ. Το ένα δεν μπορώ. Να διαλέξουμε έναν. Γιατί έναν. Όχι, παιδί μου, 300 θα διαλέξουμε. Τι. Πιο επιτυχημένους από αυτούς που έχουμε. Γιατί είμαστε και διεθνείς η επιτυχία. Δεν είναι διεθνείς. Έτσι ανέβηκε προηγουμένως. Από άλλη διεθνή γοητευόμαστε, αλλά τέλος πάντων, ναι. Έχω δύο λύσεις για το πρόβλημά μας. Εγώ έχω έναν αραβωνιάρι, δύο μέτρα παλικάρι. Έχω έναν αραβωνιάρι, τρία μέτρα παλικάρι. Όχι σαν κλωτζίζει πριν το μάσκυρο παλικάρα και σαν το ρίγκο. Α, για πάμε. Εντάξει, δεν πειράζει. Ο καθένας ό,τι έχει τώρα, σιγά τι θέλει. Όλοι έχουμε τα κουσούρια μας. Γιατί είναι κουσούρ, δεν κατάλαβα. Μόνο Τσίπρα θα μιλάει στα γκέι περιοδικά. Εμείς δηλαδή, μην πούμε μια κουβέντα. Να πεις ό,τι θέλεις, ρε παιδί μου. Θα πω ό,τι θέλω, θα πω, δεν κατάλαβα. Μικρόφωνο έχεις, μακρύ καλώδιο κρατάς. Ό,τι θέλεις λες. Αυτές είναι οι παρελάσεις που δεν μας ντροπιάζουν. Όλοι στην παρέλαση. Τι παρέλαση έχει. Γκέι Pride. Εντάξει, θα δούμε πολλούς εκεί πέρα. Με μπλε κουστούμια θα έχει γκέι με μπλε κουστούμια. Α, δεν ξέρω. Εντάξει, στείλε καμιά πρόσκληση. Έχω όνειρα για σένα αγόρι. παιδί μου, έχω όνειρα. Θέλω να πάρει τηλέφωνο στο γραφείο του Σόιμπλε και να του κάνει επίσημη πρόταση να αναλάβει το Υπουργείο Οικονομικών. Ενώ δεν αντέχει το ανεπίσημο του πράγματος που το έχει ήδη αναλάβει, ας πούμε. Αυτό δεν μπορεί. Ρε, παιδί μου, να έρθει επίσημα εδώ πέρα να μα κάνει. Αυτό. Σε ταράζει το ανεπίσημο εσένα. Ναι, τώρα το ανεπίσημο με χαλάει. Λοιπόν, κάνει πρόταση, θα του πει ελάτε εδώ, κύριε Σόιμπλε, να αναλάβετε το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι κάνουμε κόμμα στη Γερμανία και ενισχύουμε να πούμε το κόμμα να πάρουμε το Υπουργείο Οικονομικών με υπουργό τον Τζακαλώτο. Τελειώσανε, ρε φίλε, δεν υπάρχει. Δηλαδή, απλά πραγματάκια δεν μπορεί να τα σκεφτεί. Τελειώσανε, αλλά και εμείς τώρα μην δίνουμε και τα δυνατά χαρτιά. Δηλαδή, θα χάσουμε τον Τζακαλώτο θα ξαφνικά, το ρισκάρεις. Α τον ανεβάσουμε, ρε, Θα φοράει καπέλο με φτερό αυτό τα τέτοια, ξέρεις, αυτά τα γερμανικά. Μην του λες τέτοια, δεν το έχεις πολύ. Μην του λες τέτοια. Του πάνε αυτά. Εδώ πήραμε ολόκληρο ρε Χάγκελ και σηκώσαμε την κούπα να μην πάρουμε ένα Σόιμπλε. Θέλω Σόιμπλε, ρε φίλε, στο Υπουργείο Οικονομικών. Να βάλει μία τάξη. Ναι, ναι, να βάλει. Απλά αυτή η κούπα που θα σηκωθεί με το Σόιμπλε θα είναι υπέρ άλλης χώρας. Έριξα λάσο για να τον πιάσω και αν μ' αφήσει πότε στον άσο. Θα γίνει μια μονομαχία με στο Ελπάσο. Θα να διαβάσω κάτι που έπεσε στα χέρια μου. Αναλογίζομαι ότι έσφαλα για άλλη μια φορά δίνοντας εμπιστοσύνη στον κύριο Μητσοτάκη. Δίνει εύκολα υποσχέσεις, αναιρεί το λόγο του, οδηγείται εύκολα σε πράξεις οι οποίες είναι συνεπείς. Και άλλα υπόσχεται και σε άλλα συμφωνεί. Mm-hmm. Αυτά είναι τα λόγια του 90 που είπε ο Στεφανόπουλος όταν τον πήρε τον Κατσίκη. Αυτός εδώ ο άνθρωπος, είχαμε και τη μνήμη του σήμερα στη Βουλή τον επίλογο. Με τις αξίες του σοσιαλισμού εκφράζουμε την διαρκή και συνειδητό μας όρκο για κοινωνική δικαιοσύνη. Συμφωνία σε επαναστατικό πλαίσιο αλλαγών που κόβουν το γόριο δεσμό της πελατειακής Ελλάδας. Να σε ρωτήσω κάτι. Άκουσα καλά, μάλλον δεν ακούω εγώ καλά ή δεν ακούτε εσείς καλά. Είπε ο ΓΑΠ γόριο δεσμό. Για τσεκάρε. Κοίταξε να δεις. Το πιθανότερο είναι να νομίζει ότι λέγεται έτσι. Οπότε τώρα τον διορθώνεις τώρα στα 55-60 θα μάθει αυτός. Όχι. Έτσι λοιπόν. Καλά τα λέει. Με αυτά και με αυτά είχε πάρει και ένα 10 μονάδες διαφορά από τον Καραμαλή όταν βγήκε. Τότε δεν τα ξέρατε. Λοιπόν. Αντέλα. Με αυτά, μια χαρά. Με αυτά έκανε καριέρα. Αυτά να συνεχίζει. Τις επιτυχίες δεν κατάλαβα. Άμα δεν πεις επιτυχίες θα πεις. Το καινούριο δίσκο τον βαριόμαστε. Χωρίς μουστάκι κιόλας. Άσε μας. Έλα. Γεια. Χαίρομαι τον Αποστόλη που τον ακούω για πολύ καιρό. Μιλάω από το εξωτερικό Αυστραλία. Καλά κάνετε, είναι πολύ καλός. Ο Αποστόλης, ο number one που λέει. Ναι, είναι ο καλύτερος. Πέσω τα χαιρετίσματα από τον Γιώργο από την Αυστραλία. Να είστε καλά, τα φιλιά στη μακρινή Αυστραλία. Μπράβο στον Αποστόλη, μπράβο πολλά. Θα του τα μεταφέρω. Καλύτερος και τα λέει σήμα και σαλάτα. Τέσσερα Αποστόλη, κάποιος να μας εκφράσει. Ευχαριστώ πολύ, γεια. Θα το πω και στον πλάτανό του. Έλα, γεια. Γνωρίζω πολύ καλά ότι όλοι μας που αγκαλιάσαμε το κίνημα δίνουμε σε αυτό με πολύ αγάπη το πολύτιμο υστέρημά μας. Δεν είναι εύκολο, αλλά μας βγαίνει αβίαστα γιατί φίλες και φίλοι νοιαζόμαστε. Νοιαζόμαστε για τις αξίες μας και θέλουμε να δούμε να ριζώνουν καλά στη χώρα μας. Γεια σου όμορφε. Τι κάνεις θησαυρέ μου? Να τα σπάνιοι θησαυρέ μου θα προτιμούσα. Να συνεχίσω τα σάλια. Α, ναι, γιατί ήθελες να στήσεις? Είσαι καλά αστέρι μου. Μωρή λέγε. Να σου πω, είμαι πολύ χαρούμενη. Άκουσα το ΓΑΠ. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα? Θα μας σώσει ο Γεωργάκης. Θα μας σώσει. Τι εννοείς θα μας σώσει? Θα μας ξανασώσει, να μιλάμε ορθά. Είπε ότι μοιάζεται για τον ελληνικό λαό. Είπε νοιάζεται ή είπε μοιάζεται? Εσείς μοιάζετε. Μοιάζεται με τον ελληνικό λαό. Σας βλέπω λίγο σαν αγριόχειρο. Μήπως είπε αυτό? Ή για κάντε μου λίγο μου. Μου θυμίζετε μοσχάρι. Ας πούμε. Μοιάζεται με τον ελληνικό λαό. Μοιάζεται. Να το υπονοούμενο. Να η ερμηνεία τι εννοούσε. Ήταν πρώτο πληθυντικό, δεν ξέρω αν καταλάβατε. Ερέσει Αποστόλη, δεν παίζεσαι, δηλαδή είσαι φοβερός. Το ξέρω. Δεν υπάρχει καλύτερος όσο και να ψάξεις. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Αγαπητέ Πρόεδρε, περιμένουμε από σένα να δώσεις αυτό το μήνυμα για την επόμενη περίοδο. Θέλουμε να ακούσουμε από σένα ότι θα είσαι ο μπροστάρης και ο πρωταγωνιστής στη συλλογική προσπάθειά μας. Πολύ μαχητικός ήταν ο Ρέπας όμως, έτσι. Ναι, γιατί ήταν 1, 2, 3. Μαχητής! Καταλαβαίνεις. Βουρ για το σοσιαλισμό πάμε με τον Γεωργάκη. Βουρ, ντουγρού, ντουβάρι. Σοσιαλισμός, ντουβάρι, βουρ. Πάμε. Άκουσα χθες τον Πογιόπουλο. Έπαιρνα βέβαια και τηλέφωνα το πω. Ήταν καταπληκτικός όπως πάντα. Αλλά είπε ένα λάθος. Είπε για το Κατάρ. Τα ξέρεις, φαντάζομαι και εσύ για το τι γίνεται στο Κατάρ. Για το πώς εκμεταλλεύονται τους εργαζόμενους. Τι κανόνες ισχύουν. Ότι τα λαμόγια της FIFA του δώσανε μουντιάλ παράνομα και όλα αυτά. Και είπε ο Νικόλας ότι και κανείς δεν έχει βγει να τα καταγγείλει. Έχει βγει ένας τεράστιος, ένας παρμέγιστος, ένας θεός, ο Ερή Καντονά, ο οποίος πρώτος βγήκε και κατήγγειλε και το Κατάρ, κατήγγειλε τη FIFA και για το Ισραήλ, το οποίο το αποκάλεσε ένα ρατσιστικό, φασιστικό καθεστώς, το οποίο καταπιέζει τους Απαλαιστίνιους με απαρχάιντ, όπως και για το Κατάρ είπε για τα δικαιώματα των μεταναστών, για τους νεκρούς. Με πήρες να ευλογήσουμε τα γένια του Πογιόπουλου. Όχι, μα δεν ευλογώ τον Πογιόπουλο, είσαι σαν που τον κράζω τον Πογιόπουλο, σαν ποδόσφαιρο άνθρωπος που δεν ήξερε για τον Καντονά ότι τα έχει κάνει όλα αυτά. Ο Καντονά τα λέει για αυτά. Και ο Καντονά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος νοιάζεται και για το σπίτι του Έλληνα. Ήταν αυτός που έλεγε να χρεοκοπήσουν οι τράπεζες και να σωθεί ο ελληνικός λαός. Ήταν αυτός που νοιαζόταν για τους πρόσφυγες και είναι αυτός που πολεμάει συνέχεια τον φασισμό. Και το επεισόδιο που είχε κάνει το είχε κάνει με έναν Άγγλο φασίστα. Αυτό το λέω μόνο για τον Καντονά. Συντροφέ, να κρατήσει τα μπρελόκο, έχω έρθει δύο φορές. Άφησε το τηλέφωνο εκεί στο μαλάκα να σε πάρω να συνεννοηθούμε. Ο μαλάκας είμαι εγώ. Όχι, αγόρι μου, όχι. Μα πώς σου πέρασε το μυαλό ότι είσαι εσύ τέτοιος. Όχι, δεν είσαι εσύ. Είναι ώρες που αισθάνομαι ότι είμαι μαλάκας. Όχι, όχι, όχι. Κυρίως όταν μιλάω με κάτι καραγκιόζιδες σαν και εσένα, έχεις τα διάλογοι ρολόγια.